فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہ خود مسیح ابن مریم. کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا اگر اس نے ارادہ کیا کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ ماجدہ کو ومن فی الارض اور تمام کائنات میں رہنے والوں کو وللہ ملک السماوات والارض اللہ کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے اور زمینوں کی بادشاہی ہے وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان سب اللہ کے ملک میں ہے. یخ لو کمار شاہ وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ حضرت مسیح ابن مریم وہ رب ہیں اللہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ جب مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو اگر اللہ ہلاک کرے تو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی اس کا دفاع کر سکتا ہے؟ تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام میں الوہیت کیسے آئی؟ وہ تو عبد مقہور ہیں اور فنا کے قابل ہیں. ایک دن آئے گا وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو الوہیت اس میں کیسے آ گئی؟ اگر الوہیت الہ ہوتے عیسیٰ ابن مریم تو اپنے آپ کو موت سے وہ مبرہ رکھتے. لیکن ہمارا سب مسلمانوں کا پیتا ہے کہ زمین پر نازل ہونے کے بعد 45 سال کے بعد وہ فوت ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاتی علی الفنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک دن فوت ہو جائیں گے. اور قرآن بھی کہتا ہے لما توفیتنی. سمجھ آ گئی بات کہ قرآن میں کہا خود عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے. تو اس واسطے یہ کہنا کہ مسیح ابن مریم وہ خود اللہ ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. وقالت یہود و نصارا نحن ابناء اللہ واحباؤہم اور یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. پیارے کہہ دو قل فلما یعذبکم بذنوبکم پھر کیوں عذاب دے گا وہ تمہیں تمہارے گناہوں کا. بل انتم بشر من خلق بلکہ تم بشر ہو ان لوگوں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا تم بھی اس کی مخلوق ہو بشر. یغفر لمن یشاء اللہ تعالیٰ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے ویعذب من یشاء اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر آسمان و زمینوں کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو ان کے درمیان رہا اور اسی کی طرف پھرنا ہے. یا علی کتاب کب جا کو رسول بشیر نذیر کب جا کو بشیر نذیر واللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے اوپر بندش کے رسولوں سے یعنی بہت دیر واج کے اور نبیوں کے آنا بند رہا. 610 میں حضرت محمد رسول اللہ کو نبی مبعوث بنا کے بھیجا گیا اور 570 سال بعد رفع عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت محمد رسول اللہ نے جنم لیا. تو یہ سارا فطرت کا زمانہ ہے. فطرت کا معنی چلتے چلتے کسی چیز کا رک جانا یا اس کا معنی بند ہو جانا. یعنی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اس پورے دور میں واج بند رہی ہے اور یہی فطرت کا مطلب ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا انت قولو ما جانا من بشیر ولا نذیر اس وجہ سے یہ بات یہ فطرت کے بعد ہمارے پیغمبر کو ہم نے بھیجا یہ کہ نہ کہو تم قیامت کے دن ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا. فقط جاءکم بشیرا و نذیر اب سن لو تمہارے پاس بشیر آ گیا اور نذیر آ چکا. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فیض قال موسیٰ لقوم یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی, اذ جعل فیکم انبیاء جبکہ اس نے تم میں انبیاء کو بھیجا, وجعلکم ملوکا اور تم کو بادشاہ بنایا. لیکن بہت سارے محققین مفسرین اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تمہیں آزاد بنایا, یعنی اپنے نفسوں کا با اختیار اور فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا. سمجھ آئی بات کی؟ فرمایا وآتاکم علم یؤتی احد من العالمین, اور تمہیں وہ چیزیں دیں جو کسی ایک کو جہانوں میں سے نہیں. عام مترجمین جو ہے وہ اس ملوکن کا معنی بادشاہ کا ہی کرتے ہیں کہ تم میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو تمہیں دین کی ہدایت دیتے رہے اور تمہیں بادشاہ بنایا, تم میں سے کئی گوا بادشاہ بنائے. تو اس کا بھی مفہوم تو صحیح ہو سکتا ہے, کیونکہ کسی بھی قوم کا بادشاہ وہ بادشاہی اس پوری قوم کی طرف نسبت ہو جاتی ہے, جیسے عباسی حکومت اور جبکہ اقتدار بنو امیہ کا تھا. اب بنو امیہ تو سارے تو تھوڑے بادشاہ تھے اور عباسی سارے تو بادشاہ نہیں تھے, لیکن اس پوری نسل کی طرف, جیسے آپ کہتے ہیں یہاں اتنی دیر تک مغلوں کی حکومت رہی ہے جی, یا انگریز کی حکومت رہی, اللہ حضرت کے یہاں بے شمار مسئلہ موجود ہے. تو کسی قوم کا ایک فرد جو بادشاہ بنتا ہے تو اس پوری قوم کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے, کیونکہ پوری قوم کو فخر حاصل ہوتا ہے اور پوری قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے. ایک نعمت قوم کے فرد پر جو ہے وہ پوری فرد پر سمجھی جاتی ہے. اس اعتبار سے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے مفسرین. اور جو دوسرا محققانہ معنی ہے, جیسے کہ علامہ قطبی وغیرہ نے اس کو ڈٹ کے لکھا ہے, وہ ہے کہ تمہیں آزادی نصیب فرمائی, بادشاہوں کی طرح تم اپنی زندگی گزار رہے تھے اور تم پر کوئی غالب نہیں تھا, جبکہ تم ایک دیر پا اور دیر تک فرعون کے مقہورین تھے اور ان کے غلاموں کے غلام بن کر کے زندگی بسر کر رہے تھے مصر میں. اب تمہیں اللہ نے پوری آزادی دے دی, گویا تمہیں اختیار دے دیا, مطلب اپنے نفسوں میں تم مختار ہو گئے, کسی کی تم پر حکومت اس طرح کی نہ ہوئی جیسے کہ فرعون کی تھی پہلے. سمجھ آئی بات کی؟ تو فرمایا یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ, فرمایا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں, اس مقدس زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ, اور اپنی پیٹھوں کو پر مت پیچھے لوٹو, فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, اگر ایسا کرو گے تو پھر جاؤ گے تم خیب و خاسر ہونے والے. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہونا ہے. ارض مقدسہ سے مراد عام بیت المقدس قرار دیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت سارے انبیاء کے مساکن, مومنین کے انبیاء کے مدافن, یا بہت سے لنور یو من آیاتنا, جیسے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے. تو اس لیے اس کو ارض مقدسہ کہا گیا ہے, جیسا کہ علامہ بیضاوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ارض و بیت المقدس سمیت بذلک لانها کانت قرار الانبیاء و مساکن المومنین, اور بعد نے اریحا کو بھی قرار دیا ہے, بہت بڑا شہر تھا وہ اور اس میں غالباً ہزار وارڈ تھے اور اس دور کا بہت عظیم شان شہر تھا. تو فرمایا اریحا فرمایا قالوا یا موسی انا فیها قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام بے شک اس میں ایسی قوم ہے جو بڑی جبار ہے, وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور بے شک ہم نہیں ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ جب وہ اگر وہ نکل جائیں گے اس شہر سے, شہر خالی ہو جائے گا تو اب ہم جا کے کوٹھیوں کی الاٹمنٹ کروا لیں گے, بس ہم تو صرف کنفرمیشن کرائیں گے, باقی اس میں داخلہ یہ آپ دلوائیں گے. جب وہ سب نکل جائیں گے شہر خالی ہو جائے گا پھر جا کے ہم وہاں کوٹھیوں میں داخل ہو جائیں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں سے جو ڈرتے تھے, اللہ نے ان پر دونوں پر انعام کیا کہ داخل ہو ان پر دروازے میں, بس جب داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم غالب ہو گئے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے رہو. ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. وہ بارہ نقبا میں سے دو کی یوشع اور کالب وہ ڈٹ گئے, انہوں نے کہا کہ بزدلی نہ دکھاؤ, اللہ کے وعدے پکے ہیں, ان کی ڈیل ڈول اور قد و قامت اور ان کی بہت بڑی جسامت سے مروب نہ ہو, اللہ ہماری مدد کرے گا. شہر میں چڑھائی کے لیے ایک دفعہ جاؤ تو صحیح, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں اللہ غلبہ نصیب فرمائے گا. لیکن وہ دنیا دار تھے, کہنے لگے قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. انہوں نے کہا موسی علیہ السلام ہم بے شک ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ اس میں رہیں. فذهب انت جب اس میں ہے فذهب انت بس جاؤ تم اور تمہارا پروردگار, فقاتلا تم دونوں جنگ کرو, انا هاهنا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. وہ یہ ان کی نافرمانی میں زبردست زیادتی اور زبردست بے ادبی جو ان کے کفر اور ان کے اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کا مقتضی ہے. کہاں یہ لوگ اور کہاں امام کائنات کے صحابہ جنہوں نے اس آڑے وقت بھی میں کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیں کہ دریاؤں میں چھلانگے لگا جائیں تو ہم تیار ہیں, اور بر کے غمار تک لے کے جانا چاہیں تو حضرت ہم آ گئے. ہم اسرائیلیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ فضا بنتا ربو نہ ہاؤ نہ قائد, ہم تو اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہیں, جہاں ہمیں جھوکنا چاہے ہم حاضر ہیں اور ہم انکار نہیں کریں گے. تو امام کائنات کو بڑی خوشی لاحق ہوئی آپ کے صحابہ کے اس لقمے کی اور اس عزم اور اس جزم اور اس جوش خروش کی کہ صحابہ نے ڈٹ کے کہہ دیا. حالانکہ اس وقت وہ نہتے تھے اور صرف 313 آدمی تھے. اللہ اکبر کبیر. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. فرمایا میرے پروردگار بے شک میں نہیں ہوں مالک مگر اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا, بس ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. وبین القوم جدائی کر دے ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے متعلق یہ کہا کہ اللہ مجھے عذر ہے, میں ان بے وقوفوں کی اس گفتگو سے بری ہوں, اللہ میں اپنی قوم کا مالک نہیں ہوں, میں تو اپنے نفس اور اپنے بھائی ہارون کے متعلق پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ جہاں حکم دے ہم جانے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارے اور ان لوگوں کے جو تمہاری اللہ تیری اطاعت اور تیری حکم سے عدول کر رہے ہیں ان کے درمیان ہمارے درمیان فیصل کر دے. فَإِنَّا مُحَرَّمَتُن قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَتُن عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَعْصَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اللہ نے فرمایا بے شک یہ شہر جو ہے حرام کر دیا گیا ان پر 40 سال تک, وہ حیران پھرتے رہیں گے زمین میں اس جنگل تی میں. فلا تاسا بس مت کھائیں غم کھائیں آپ القوم الفاسقین, اس فاسق قوم پر تمہیں غم نہیں لینے کو نہ چاہیے, یہ فاسق ہے, یہ اس سزا کے مستحق ہے, لیکن تیری معیت میں ہے اس لیے جنگل تی میں بھی میں ان کی روٹی کا بھی تمہاری معرفت انتظام کر دوں گا, ان کے پانی کا بھی اور سائے کا بھی, کیونکہ یہ ہے نبی کے ساتھ رہنا, نبی کی معیت کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنا کچھ کر دیا ہوں. اور جو نبی کے صحابہ نبی کے اشارے پر قربانیاں دے رہے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شکر. پیچھے بتا چکا ہوں کہ جس جس طرح وہ جسم بڑھتے جاتے تھے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑھتے جاتے تھے. ہاں وہی یہ لکھنے والے لکھتے ہیں, قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے, لیکن وہ جو چلی آ رہی ہیں کہاوتیں اور تاریخ ان میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے, اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. کیوں؟ روزانہ بادل کا سایہ کرنا روزانہ بنا لانا یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے, اور پتھر سے 12 چشمے نکالنا یہ سارے معیر القول انتظامات نہیں ہیں. تو جب یہ معیر القول انتظامات کر دیے کہ بٹیرے سامنے آ کے ایسے ہیں جیسے خود دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے دماغ کرو اور کھاؤ, ورنہ بٹیرا انسان کو دیکھ لو گیا ہوگا, لیکن وہ بٹیرے خود سامنے آ کے تو بیٹھے ذبح کرو اور کھاؤ, اور روشنی کا اور رات کا ایک مینار آ جاتا ہے, اور وہ کسٹرڈ جو ہے وہ تیار شدہ مل جاتا ہے. تو یہ سارے معیار القول چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کپڑے بڑھتے جائیں تو کون سی اللہ پر, یہ اللہ نہیں کر سکے گا, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کے جسم بڑھتے جاتے تھے اسی طرح ان کے کپڑے ساتھ بڑھتے جاتے تھے, جیسے ربڑ بڑھتی, اور میرے بیچارے بھی نہیں ہوتے, سمجھ آئی؟ نہ کو وہاں صابن, نہ کو سوڈا, نہ کو کچھ, وہ ساتھ ہی ساتھ بڑھتے چلے جاتے. جی اللہ تعالیٰ بھی ان کا کوئی ایسی صورت بناتا ہوگا, ہم ان کے پاس تو بیٹھے نہیں, سمجھا گئے کہ ایک ایک لسٹ اختیار کرتے کہ وہ خزانے سے اس طرح وہ سوٹ ان کو ملتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ بوڑھے 40 سال میں جب دنیا چھوڑ گئے تو اب نئی نسل میں نیا جوش پیدا ہوا, تو پھر یوشا بن نون علیہ السلام نے ان کے ساتھ لے کے ان کو لے کر چڑھائی کی اور بیت المقدس کو فتح کیا. وہ بوڑھے فقیر جو تھے نا وہ تو ڈٹ گئے اس بات پر, لیکن نئی نسل اور اس سے کیا مسئلہ نکلا کہ قوم کے مہمان تم نوجوان ہو, یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ نوجوانوں کو اپنی ذمہ واریاں جو ہیں وہ سنبھالنی چاہیے. یوشا بن نون علیہ السلام کے نئی نسل جو ان کے ساتھ جوان ہو گئی اور بوڑھے دنیا چھوڑ گئے جو کہتے تھے انا اونا قائدون, وہ انہیں وہ وہی قائدون ہو گئے قبروں میں. تو اب کیا ہوا اس نئی نسل کو جو نئے جوش اور نئے خروش کے ساتھ یوشا بن نون کی قیادت میں تیار ہو گئے, انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور ان پر حملہ کیا اور اللہ نے بیت المقدس فتح کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا قالوا يا موسى, اب تو ہو چکا, فإنا محرمة وطل علیہم نبا ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر فعلى لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. پہلے اللہ نے پہلے تو بنی اسرائیل کے تمرد کو بیان کیا, ان کی نافرمانی کو, کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے کس طرح اس کی نافرمانی کی ان جبارین کے ساتھ قتال کرنے کے سلسلے میں. اب بنی آدم علیہ السلام کے دو سلمی بیٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, ان میں سے ایک نافرمانی کی اس نے جو قابیل نامی تھا اللہ کے حکم کی, اور اس نے ایک بری اور نیک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا اقدام کر لیا کہ اللہ نے اس کے قتل کرنے کو حرام کیا تھا. تو گویا یہودیوں نے نافرمانی میں پہلا آسی قابیل جو ہے اس کی پیروی کی اور اس کے نقش قدم پر چل کے اللہ کے نافرمان ہوئے. زمین میں سب سے پہلے بنی آدم سے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے, آسی بنا ہے, وہ کون ہے؟ قابیل. تو یہ اس کے پیروکار ہو گئے, یہ تعلق ہے اس کا ماں قبل سے, اور اس کی رگ و پہ میں گویا شر تھا, اور یہ دونوں قصے جو ہیں تمرد اور عصیان کے اعتبار سے ان کا یہ ربط پیدا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ جو کتا طریق راہزن اور ڈکیت ہیں اور چور ہیں, جو ایک حکومت کے امن امان کو تہ بالا کرتے ہیں, ان کے بارے میں اور ان کی سزا کا بیان ہوگا. فرمایا کہ وطلو علیہم, اللہ کے نبی تلاوت کیجئے ان پر, نبا بنائے آدم, آدم کے دو بیٹوں کی خبر, بلحق کے ساتھ حق کے. کیا مانا ہے غائب کی خبر دینا کیسے ہوا؟ نبا میں کیا مانا, نبا مانے خبر. اذ قربا قربانا, جبکہ ان دونوں نے قربانی کی, قربانی کرنا یعنی وہ کام جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اس کو کہتے ہیں قربانی. فتقبل من احدهما, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ولم يتقبل من الاخر, اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی. تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی کہنے لگا لاقتلنک, ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين, اس نے کہا بھائی مجھے خام خواہ قتل کرتے ہو, اپنی کمی دور کرو, متقی بنو تاکہ تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی. سوائے اس کے نہیں اللہ قبول کرتا ہے متقین کی قربانی کو. معلوم ہوتا ہے تمہارے تقوی میں فرق ہے, کمی ہے, یہ کمی دور کرو. لائن بستا کلے تک تو نیمان لیا تلک انی خاف اللہ رب العالمین. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جوڑا پیدا ہوتا تھا, بچہ اور بچی, اور پھر نسل کی نشر و اشاعت اور اس کو بڑھانا تھا اللہ میاں نے, اس واسطے ہر جوڑا دوسرے کے ساتھ اس کی شادی ہوتی. مثلا قابیل کی ہمشیرہ کی شادی قابیل کی ہمشیرہ کے ساتھ, قابیل کی ہمشیرہ کی شادی قابیل کے ساتھ ہونی تھی, اور اتفاق یہ ہوا کہ قابیل کی جو ہمشیرہ تھی وہ بڑی خوبصورت, اور قابیل کی ہمشیرہ جو تھی وہ قابیل کی ہمشیرہ بڑی خوبصورت تھی, اور اس کی شادی اس قانون اور قاعدے کے مطابق قابیل کے ساتھ ہوئی, لیکن قابیل کی ہمشیرہ وہ دمیمہ تھی, وہ اتنی خوبصورت تھی, اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہوئی تھی. اس کو یہ حضرت پیدا ہوا کہ میری ہمشیرہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی اچھی ہے, تو یہ مجھے میرے ساتھ اس کی شادی ہوئی. لیکن اس وقت کے پیغمبری اصول کے مطابق وہ جائز نہ تھی, اس لیے انہیں اجازت نہ ملی. اور جب اس نے معلوم ہوتا ہے کہ لیڈر پر اختیار کیا اور اس پر ضد کی, تو پھر ایک راہ نکالی گئی ایسی کہ کہ اس پر یہ مطمئن ہو جائے، ابھی قربانی کرو دونوں بھائی قربانی دو، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی اس کی بات مانی جائے گی. اب قربانی حابیل کی جو کہ اصول کے مطابق تھی اور تب نہایت ہی فرما بردار لگتا تھا، اس نے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے ایک بہترین جانور جو ہے عمدہ ترین اس کو ذبح کیا، ہاں گائی کھا گئی، یہ قبولیت ایک قربانی کی نشانی تھی. اور انہوں نے اپنے وہ غلے سے کچھ کمزور سا غلہ اکٹھا کر دیا قربانی کے لیے، اور وہ آگ نہ آئی اور نہ کھائے. اب اس کو حسد پیدا ہوا اور حسد میں آ کے کہنے لگا میں تجھے قتل کروں. تو بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بھائی آخر میں نے تمہیں کیا کہا ہے کہ تم میرے قتل کے درپے ہو گئے ہو، اللہ قبول کرتا ہے متقین کی قربانیاں، تم بھی تقویٰ پیدا کرو دل میں، تمہاری بھی قبول ہو جائے. لیکن وہ ڈٹ گیا اور ہاں بس ایسی روایات ہیں کہ اس طرح جوڑا ہوتا تھا، واللہ عالم بالصواب، کسی قرآن کی آیت میں تو یہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی صحیح حدیث ہے کہ شاہ وغیرہ میں آتی ہو، لیکن بہرحال اس طرح کا بیان ہے. اور یہ جوڑا کا پیدا ہونا تو اپنی جگہ درست ہے، لائن بستا لیا جدا کا تو جی وہ جو قرآن و سنت کے مزاج کے منافی ہو اس کو نہیں بیان کر سکتے، اور جو قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق ہو اس کو کیا جا سکتا. پتہ نہیں میں مجھے میرے سامنے ہو تو پھر ہی کچھ کہہ سکتا ہوں. ہاں ایسا واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے. لائن بس سکتا ہے لیا یاد کا، اگر تم میری طرف اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ گے تک تو نہیں تاکہ تم مجھے قتل کرے، تو میں اپنا ہاتھ طرف تیری پھیلانے والا نہیں ہوں تاکہ میں تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم مجھے مارو گے تو میں دفاع بھی نہیں کروں گا، یہ نہیں ہے اس کا معنی کہ میں دفاع بھی نہیں کروں گا. دفاع کرنا تو فرض ہے، نبی اللہ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا من کوتلا دونا مال ہی فوا شہید، من کوتلا دونا عرض ہی فوا شہید. یعنی فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو شخص اپنی عزت کے تحفظ میں مارا گیا وہ شہید ہے. تو حابیل کا یہ کہنا کہ میں ہاتھ نہیں پھلاؤں گا، اس کا معنی یہ میں اقدام نہیں کروں گا، فعل نہیں کروں گا، یہ نہیں مطلب کہ میں دفاع بھی نہیں کروں گا، بھیڑ بکری اس طرح بیٹھ جاؤں گا، یہ بھی اس کا مطلب. اور نہ شرع نہ ایسا درست ہے. سمجھائی بات کی؟ شاید کے ساتھ مسئلہ نہیں حل بنتا. بہرحال راجے مانا اس کا یہی مانا ہے کہ میں اقدام نہیں کروں گا تیرے قتل کا، فعل نہیں کروں. اچھا اگر وہ ڈاکو ہے تو پھر تو انہوں انعام دینا چاہیے حکومت نے، جنہوں قتل کیا مالک نے، حکومت کو انعام دینا چاہیے، یہ حکومت کا کام تھا جو اس نے کیا. اگر وہ چور ہے تو پھر دیکھا جائے گا، پھر بھی اگر وہ اسلحہ کے ساتھ ہے تو پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے دفاع کیا اپنی جان کا، پھر تو وہ غازی ہے اور پھر وہ اس کو وہ قابل انعام ہے. اگر صرف چور ہے اسلحہ اس کے نہیں ہے پاس تو پھر اس کو پکڑ لینا چاہیے، پھر اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. وایا تو معافی کو ایسی صورت بن جائے گی تو اس میں قصاص نہیں بنتا. اچھا جی ان اریدا بعض صورتوں میں پڑھ سکتی ہے قتل خطا کی، انی اریدا ان تبوا بے اسمی و اسم کا فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو لو یہ حابیل کا بیان ہے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ لوٹے تو ساتھ میرے گناہ کے اور اپنے گناہ کے، بس ہو جائے تو اصحاب نار سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. حابیل نے اسے یہ کہا کہ میں اگر تم مجھے قتل کر دے گا تو چلو, اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں تجھے قتل کروں اور تیرا گناہ میرے سر پر آئے. کیونکہ جو کسی کو ظلمن قتل کرتا ہے تو وہ جو مقتول ہے وہ اگر گناہگار ہے تو اس کے گناہ قاتل پر رکھ دیے جائیں. اب تیرے اور بھی گناہ ہیں, پھر کس کا معنی یہ ہے کہ تیرے اور بھی گناہ ہیں اور جو میرے قتل کرنے کا تجھے گناہ ہوگا یہ دونوں گناہوں کا تو ذمہ دار بن جائے گا. اور ایک اس کا معنی یہ کہ تو مجھے قتل کر دے گا تو تیری نیکیاں مجھے ملیں گی, اور اگر تیری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو میرے گناہ تجھ پر ڈالے جائیں گے. یہ حدیث میں ہے نا کہ فرمایا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من مفلس, کہ تم مفلس کس کو قرار دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس آدمی کو کہتے ہیں, من لا درہم لہ ولا دینار, کہ جس کے پاس کوئی پیسہ ٹکانا ہو اس کو ہم کنگال کہتے ہیں, اپنی بولی میں اس کو ہم کنگال کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی پیسہ ٹکا نہیں. فرمایا نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کو آئے اور اس نے کسی کو گالیاں نکالی ہوں, کسی پر کوئی ظلم کیا ہو, کسی پر کوئی زیادتی کی ہو, کسی پر کوئی کی ہو, تو اس کی جتنی نیکیاں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, جتنی نیکیاں ہیں وہ مظلوم لے جائیں اس کے ظلم کے بدلے, اور پھر بھی فرشتے کہیں اللہ اس کے تو اور بھی حقدار ہیں, وہ ابھی پورے نہیں ان کے حق میں اس کی ساری نیکیاں تقسیم کر دی گئی ہیں ان مظلوموں کے درمیان جن پر اس نے طرح طرح کے ظلم کیے تھے, ابھی ان کے حقوق باقی ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. اللہ فرمائے گا پھر ان مظلوموں کا گناہ اتنے اس کے سر پڑ. اسی طرح انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے گناہ بھی تیرے سر پر, اور یہ میرے قتل کرنے کا گناہ بھی تیرے سر پر آئے گا. اگر تیری نیکیاں نہ ہوں گی مجھے دینے کے لیے تو میرا کوئی گناہ ہوگا تو وہ تیرے سر پر ڈالا جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو میرا کوئی اور گناہ ہے تو وہ تجھ پر ڈالا جائے گا. اچھا فرمایا کہ فتبعت لہ نفسہ, اس کے نفس نے اس کے لیے اس کو مزین کر دیا قتل اخیے بھائی کے قتل کو, فقتلہ اس نے اس کو قتل کر دیا, فاصبح من الخاسرین, اس کو قتل کرنا تھا کہ وہ خاسرین میں سے ہو گیا ہمیشہ کے لیے. فبعث اللہ غراباً, اب اس بھائی کی لاش جوں کی توں پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا, جب آسو کے لفظ سے جو زمین کو آ کے کریزنے لگا, لے جورے یہ اس کو دکھائے کیف یواری سوۃ اخی, کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا رہا ہے, تو پھر کہنے لگا یا ویلتا عاجز تو ہے, افسوس میں عاجز آ گیا ہوں, کیا میں عاجز آ گیا ہوں اس بات سے, کیا نکونا مثل ہذا الغراب, کہ میں اس کبے کی طرح ہی ہو جاؤں, فواری سوا تاخی اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں, چھپا دوں, فاصبح من النادمین, پس ہو گیا وہ نادم ہونے والوں میں سے. یعنی اس عدم اعتدا کہ میں قتل تو کر بیٹھا لیکن اب قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی نہ دفنا سکا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ نادم ہوتا قتل پر تو اس کی ندامت اس کے لیے توبہ کا کام دے سکتی تھی, واللہ عالم اسلام, لیکن وہ نادم کس پر ہو رہا ہے؟ لاش کے نہ دفنانے. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد الفلاد فکنم قتل الناس اجمیعا ومن احیا فکنم احیا الناس اجمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیر منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون. نہیں، یہاں کوئی ذکر نہیں. من اجل ذلک، اس حادثے کی وجہ سے جو قابیل اور حابیل کا حادثہ پیش آیا. نہیں، اس نے کہا نا کہ فاسما من الناس، اس کا معنی یہ ہے نا کہ ابن عباس نے اس کا معنی یہ سمجھا ہے کہ وہ اس بات پر نادم ہو رہا ہے کہ میں لاش کو نہیں دفنا سکا، مجھ سے تو زیادہ اچھا کام کبے نے کیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دی. اچھا جی، سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں، تو فرمایا کہ ومن اجل ذالک، اور اس حادثے کی وجہ سے، ذالک کا مشار اللہ، یہ جو قابیل اور حابیل کا حادثہ ہوا نا، اور قابیل نے قتل کیا ہے حابیل کو اپنے بھائی کو ظلمانا، سمجھائی نا بات کی؟ فرمایا اور اس حادثے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، لکھ دیا ہم نے، فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ انو من قتل نفسن، کہ جو شخص کسی نفس کو بغیر نفس کے قتل کر دے گا یا بغیر کسی فساد کے زمین میں، فکنم قتل الناس جمیعا، گویا تو اس نے تمام بعد میں قتل ہونے والوں کو قتل کیا. ومن احیا فکنم احیا الناس جمیعا، جس نے اس کو زندہ کیا، بس گویا کہ زندہ کیا اس نے سب لوگوں کو. والقد جاءتم رسلنا بالبینات، بے شک ان کے پاس ہمارے پیغمبر آئے واضح معجزات لے کر، ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون. میں بتاتا ہوں برکل، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے پہلے قتل کیا تو اس نے تمام لوگوں کے لیے قتل کا دروازہ کھول دیا. اب اس نے قتل کی ریس ڈال دی، اب اس کی قتل کی دیکھا دیکھی جو اٹھتا ہے ظلمن قتل کرتا ہے، تو جتنے بعد میں قاتل ہے ظالم ان کا اس کو برابر گناہ ہوتا رہے گا. اور جس نے، سمجھا گی نا، یعنی انسان کے نفس کی قتل جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، جیسے کہ روایات میں ہے کہ پہاڑ کا اپنی جگہ پر ہل جانا یہ اتنا آسان ہے اس سے کہ مومن کو قتل کیا جائے. تو یہ ومن احیا، اور جس نے کسی کو زندہ کیا یعنی اس کی زندگی کا سبب بن گیا اور ہلاکت سے اسے بچایا، اس کی بہت صورتیں ہیں. مثلاً ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے، بہت بڑا سانپ آ گیا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈس جائے، وہ دور سے چھوڑ ڈال دے، وہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، تو وہ ادھر ادھر بھاگ گیا بچ گیا. یا کوئی آدمی اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس میں پاور ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا، اس کو قتل کرنے سے بچا لیا. اسی طرح کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کی تندرستی کا باعث بن گیا، مثلا کہیں سے خون نہیں ملتا، اس کا خون اس کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ اگر اس کو آپریشن بغیر خون دینے کی کیا جاتا تو ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ اس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ آپریشن کا دفاع کر سکے گی، اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس کے بچاؤ کے لیے وہ خون دے دیتا ہے. یا مثلا اس کے پاس اس دور مہنگائی کے دور میں اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ دوائی کرے، تو اس کی دوائی کے لیے پیسے دے دے، اس کا آپریشن کروا دے، جو بھی اس کی یعنی زندگی کی علاج کا ایک سبب بن سکتا ہے وہ اس کی بچاؤ کا بجائے سبب بن جائے. ویسے تو موت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہری اسباب ہے. تو گویا کہ اس نے اس کو دیکھا دیکھی، جتنے لوگ ایسی نیکی کریں گے وہ سب کو سب کا ثواب اس کو بھی برابر ملے گا. اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا جس کو اللہ نے حرام کیا تھا، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ساری دنیا کو اس نے قتل کر دیا، اور جو ایسی جان کے قتل کرنے سے رک گیا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، تو گویا کہ اللہ کے ڈر سے وہ رک گیا ہے تو گویا ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے سارے لوگوں کو زندہ کیا, زندہ ہونے کا سبب بنا. فَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, بنی اسرائیل پر یہ لکھنے کے بعد ہم نے ان کو بڑے بڑے واضح معجزات دیے, ثم ان كثير منهم بعد ذلك, پھر بہت سارے ان میں سے بنی اسرائیلیوں میں سے بعض اس کے اللہ کی زمین میں البتہ اسراف کرنے والے تھے, یعنی ان زواجر کے باوجود وہ بڑی بے دردی سے بے پرواہی سے اس بہت بڑے جرم کا پرواہ ہی نہیں کرتے تھے اور گاجر مولی سمجھا جاتا تھا قبر کو. جیسے آج کا یہودی باوجود اس بات کے علم کے انہوں نے پھر انبیاء اور رسل کو قتل کرنے کی کوشش کی اور بعض نبیوں کو قتل بھی کر دیا. اور جب ان قصص کے بیان کرنے سے مقصد کیا ہے, امام کائنات کو تسلی دینا کہ یہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ نبیوں کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے, مزاحمتیں ہوا کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے لوگ بھی اور یہودی بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی کوشاں رہے کہ کس طرح آپ کا کام پورا کر دیا جائے. آپ کو پتہ ہے جو آج ہی تم نے سبق پڑھا ہے کہ پیچھے جو حضرت ان کے بنو نذیر کے محلے میں گئے تھے انہوں نے کتنی زبردست سازش کی تھی آپ کی موت کی, اور پھر وہ یودھن عورت بنو خیبر کی لڑائی میں کے بعد جس نے بڑے اصرار کے ساتھ دعوت کی تھی اور حضرت نے دعوت قبول کر لی اور اس میں بہت زبردست زہر ڈال دیا, خصوصاً اس گوشت کے حصے میں جو وہ اس تھیلی کا گوشت تھا, کیونکہ حضرت بازو کا گوشت کھانا پسند کرتے تھے, تو اس وجہ سے اس نے اسے بہت ہی زیادہ, اور آپ نے ایک بوٹی کھا لی تو دوسری بوٹی کھانے لگے نبی علیہ السلام تو بوٹی کو اللہ نے گویا کر دیا. اس کا مانا بوٹی کا امدان ہے, اللہ کے نبی ایک کھا گئے دوسری کھانے کے لیے تیار ہو گئے تو بوٹی کو اللہ نے بلا دیا گویا کر دیا. بوٹی کہتی اللہ کے رسول مجھے نہ کھانا, مجھ میں زہر ملا. اور حضرت جب فوت ہوئے ہیں تو بسترے پر امام کائنات فوت ہوئے ہیں, لیکن اللہ نے اس گوشت میں جو زہر ملا تھا اس کے اثر سے محمد رسول اللہ فوت ہوئے ہیں, تاکہ بسترے پر دنیا سے رخصت ہو گھر میں اپنی پیری پیاری بیوی کے حجرے سے جائیں دنیا سے, لیکن جائیں شہادت کی موت سے. یہ تقریباً سوا تین سال کا عرصہ بنتا. اچھا جی, فرمایا کہ یا ایھا الذین, ہاں کدھر گیا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او یلقوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. سوائے اس کے نہیں بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں, ویسعون فی الارض, اور کوشش کرتے ہیں اللہ کی زمین میں فساد بپا کرنے کی, یہ کہ ان کو قتل کیا جائے, یا یہ کہ ان کو سوئی پر لٹکایا جائے, یا یہ کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں الٹے, یا یہ کہ زمین میں ان کو جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی, یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. فرمایا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ کے نیک لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محاربہ کرتے ہیں, محاربہ کا معنی یعنی وہ زبردست دفاع, یعنی یوں سمجھیے ایک تو ہے نا قتال, ایک محاربہ ہے کہ دھاندلی اور دوست کے ساتھ وہ مقابلے میں آ گئے, جیسے کہ اشتہاری وہ مقابلے میں آئے ہوں, اور حکومت کا امن تہو بالا کرنا چاہتے ہیں, تخریب کاری کرتے ہیں, جس کو مرضی قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد دندناتے پھرے اور ایک جتھا بنا لیا, اپنے ساتھ ایک جتھا بنا لیا اور وہ میدان میں للکارتے پھرتے ہیں. سمجھائی بات کی؟ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر وہ اس سے باز نہیں آتے. دیکھو ویسے قانون جو دنیا کی حکومتوں کا ہے اس میں اس کا نام ہے, ان سلاحوں کا نام ہے تعزیرات, تعزیرات پاکستان, تعزیرات فلاں, تعزیرات فلاں, وہ سب اس کو تعزیر سے ثابت کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک قسموں و تعالی نے سزاؤں کی تعزیرات کی یہ جو سزائیں ہیں جرائم کی وہ تین قسم کی ہیں شرعی نقطہ نظر سے. شرعی نقطہ نظر سے ان سب کو تعزیرات نہیں کہتے, بلکہ کچھ ایسے جرائم ہیں جس میں اللہ کے حق کو اللہ کا حق زیادہ تھا, اس کو حدود کہا جاتا ہے شریعت میں, ان کو تعزیر نہیں کہا جاتا, ان کو حدود کہا جاتا ہے. اور جس میں بندے کا بھی حق ہے اللہ کا بھی حق ہے لیکن بندے کا حق زیادہ ہے, اس کی سزا کو شریعت میں قصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور جو ایسا نہیں ہے اس کی سزا کو تعزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے, تعزیرات اسے کہتے ہیں. اور وہ حاکم اور جو قضات ہیں ان کی ثوابدید پر مبنی ہیں, اور جو حدود اللہ ہے اس میں کسی حاکم کی ثوابدید کا کوئی تعلق نہیں, اس کی حدیں اللہ نے نافذ کر دی ہیں. اب وہ جب عدالت میں کیس آ جائے گا تو عدالت بھی معاف کرنے پر قادر نہیں. مثلا حد ہے بدکاری کی, زنا کی, جبکہ اس پر صحیح چار گواہ بھگت جائیں یا زانی اور زانیہ یہ اعتراف کر لیں, اور اس کی جو سزا ہے یہ اس میں اللہ تعالی کے حق کا غلبہ ہے کہ اللہ نے جس کو حرام کیا تھا اس نے اللہ کی حرمت کو چیلنج کیا, اس واسطے اس کی حد ہے. اور یہ دو قسم کی حد ہے, اگر شادی شدہ مرد عورت ہے تو اس کی حد سنسار کرنا ہے, اور اگر کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی ہے یا ان میں سے ایک کنوارا ہے اس کی حد 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ضلع وطنی, جو جیل کی صورت میں بہتر ہے, کیونکہ ایسے آدمی کو اگر کسی اور علاقہ بدار کیا جائے گا تو اس علاقے میں جا کے فساد وفا کرے گا. لہذا اس کو جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن تھا کہ ان کی جلا وطنی کی صورت یہ ہے کہ جیل میں ٹھونس دی جائے. اچھا, اور ایک صورت مثلا یہ ہے کہ کوئی کسی پر تومت لگاتا ہے اس بدکاری کی اور چار گواہ نہیں ہے تو اس کی بھی حد شریعت نے رکھی ہے 80 کوڑے. اور اسی طرح ایک شخص وہ چوری کرتا ہے اور چوری پر 2 گواہ بھگت جائیں یا وہ اعتراف کر لے تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے. اور ایک یہ ہے کہ شرابی شراب پیتا ہے, اللہ کے نبی کے زمانے میں تو اس کی حد کی تعین نہیں تھی, زیادہ جوت پٹانگ ہوتا تھا اور اس کی مار کٹائی ہوتی تھی خوب, لیکن حضرت ابو بکر کے دور میں پھر حضرت عمر کے دور میں اخف الحدود 80 کوڑے اس کی حد مقرر کی گئی. ان کو حدود کہا جاتا ہے, اور اس جس میں اللہ کے حق کو بھی اس قاتل نے اس نے پامال کیا ہے قاتل نے, لیکن بندے کے حق کا اس میں غلبہ تھا, اس کے حد جو ہے اس کو قصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں. اور باقی جو سزائیں ہیں باقی جرائم کی ان جرائم کے ثابت ہونے پر وہ تعزیرات کہلاتی ہیں، لیکن ان دنیا دار بادشاہوں میں اور ان حکومتوں میں مطلب پاکستان کی وہ تعزیرات، اس سب حد کو بھی تعزیرات بولتے ہیں اور دوسروں کو، لیکن شرعی نقطہ نظر میں ان سزاؤں میں یہ فرق ہے، تعزیر اس سزا کو کہا جاتا ہے جو قاضی اپنی صوابدید کے مطابق دیتا ہے اور اللہ نے اس کی حد معین نہیں کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھو یہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، ایک آدمی اسے ڈاکہ بھی ڈالا ہے، بندہ بھی قتل کیا ہے، لوٹا بھی ہے، تو اس کی حد یہی ہے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل بھی کیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی اس سے کاٹے جائیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہے جو لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنے، کہ لوگ اس کو دیکھتے رہے کہ یہ وہ لاش لٹک رہی ہے اور اس کو اس گناہ کی سزا ملتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا اس میں ڈاکو، ان ساری حدود میں جو ڈاکو ہے، اگر وہ حکومت کے کیس چلانے سے پہلے خود ہی آ کے پیش ہو جائے اور توبہ طیب ہو جائے تو پھر اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی حدود والے جو ہیں وہ اگر ان کا کیس پیش ہو جائے اور وہ 100 دفعہ معاف کرے لیکن یہ معافی عدالت نہیں دے سکتی، یہ گویا حکومت کے فریق ہے حکومت کے مقابلے میں، اور یہ عوام کی نمائندگی حکومت کے ذمہ ہے، وہ حکومت کر رہی ہے، لہذا عوام میں سے کوئی اس کو معاف کرے گا تو حکومت ان کو معاف نہیں کر سکتی، ان کی سزا ملے گی. اب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے ان حدود کے انفاذ کے لیے، تو وہ ان کے گناہوں کی معافی اور بخشیش کا باعث بن جائے گا حد لگوانا، لیکن اگر وہ حد لگوانے سے بھاگتا رہا اور اس پر اس نے پیسے خرچ کیے، جھوٹے گواہ پیش کیے، لیکن عدالت سمجھ گئی کہ یہ سب اس کا جھوٹ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے، تو پھر جب تک وہ اس حد کے لگ جانے کے علاوہ توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. چلیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس عورت کے بارے میں یہ فرمایا تھا نا، حضرت عمر نے ذرا اچھا نہ جانا تھا جو غامدیہ کو آگ لگی تھی اور اس کے خون کے چھینٹے پڑے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم اس نے تو اپنی جان دے دی ہے اس گناہ کے معاف کرانے میں، اگر یہ گناہ مدینے کے سب گناہگاروں پر تقسیم کی جائے تو سب پر وسیع ہو سکتی ہے. یہ ایسا حد محدود ہے جو اپنی حد لگوانے کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے، جیسے میاں ظفرمی نے پیش کر دیا تھا، غامدیہ نے پیش کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے اس گناہ کو چھپانے میں پورا جتن لگا چکا ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں کہ اس کی حد جو ہے وہ معاف ہو جائے. ہاں حد میں اگر کوئی شبہ واقع ہو جائے پھر تندار الحدود ہو بال شبہ، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے. میں نے اسی کی تو بدات کی ہے کہ اگر اس نے خود بخود اتنا بڑا جرم اور گناہ سمجھ کے اللہ کی حد کو پھانک گیا ہے، اس کی عظمت کو سمجھ کے پیش کر دیا ہے کہ دنیا میں مجھے اس کی سزا مل جائے، وہ اس کا اپنی جان کو قربان کر دینا گناہ کی معافی میں، یہ اس کی توبہ ہے اور اس کو دوبارہ عذاب نہیں دے گا. لیکن اگر گورنمنٹ نے اس کو پکڑ لیا اور وہ آپ کو چھپاتا رہا تو وہ اگر توبہ کر لے گا نا سزا کے ساتھ ساتھ، وہ انشاء اللہ توبہ بھی اللہ کے لیے کر لے گا تو پھر معافی ہوگی، توبہ کے بغیر معافی نہیں. اس کو وہ حد وہ اس کی معافی کا باعث نہیں بنے گی کیونکہ اس کو حد سے تو وہ بھاگتا رہا. چلو جی، ہاں جی، کیا حال؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ طیب ہو گئے، میں نے قبل ان تقدیر والے پہلے اس سے کہ تم ان پر قدرت پالو، فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بس خوب جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو پکڑے جانے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی. ڈاکو نے, یہ ان کے ساتھ لگتا ہے جو پہلی حدود ہے زنا وغیرہ کی, اس چوری وغیرہ کی, وہ اگر دوسرا توبہ طیب ہو بھی جائے, عدالت میں کیس اس کا پہنچ جائے تو عدالت ان کو معاف نہیں کر سکتی. اچھا جی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرتے رہو. لعلکم, محنت کرو, کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سک جاؤ. دیکھیے اس عیب میں بھی بہت کچھ لوگوں نے غلو کرنے کی کوشش کی. وسیلہ سواد کے ساتھ اور وسیلہ سین کے ساتھ بھی استعمال ہے. سواد کے ساتھ وسیلے کا معنی ہے دو چیزوں کا مل جانا, خواہ ان میں جوڑ ہو یا نہ ہو. اور وسیلہ جو سین کے ساتھ ہے اس کا بھی یہی معنی ہے, لیکن اس کے معنی میں اور اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں بے جوڑ چیزوں کا ملنا مراد نہیں ہے, بہت جوڑ چیزوں کا ملنا مراد ہے. وسیلہ جو سین کے ساتھ آیا ہے, ایسی چیز جو اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ بنے, سمجھائی نا. اور وہ کیا ہے, جیسا کہ جملہ آل تفاسیر نے لکھا ہے کہ وسیلہ کا معنی ہے کہ وہ نیک عمل کیے جائیں جو اللہ کے قرب کا باعث بنے اور ان برائیوں سے بچا جائے جو اللہ تعالیٰ کی دوری کا باعث بنے. یعنی اللہ کی معصیت سے بچنا اور اللہ کی رضا کے عمل کرنا, یہ ہے وسیلہ. ایک ہے شخصیات کا وسیلہ. اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ لا یملکون. کیسے ہے, سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین, فرمایا ان لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دو جو بندوں کا اور شخصیات کے وسیلے کے قائل ہیں. کیا کہہ دو, قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ لا یملکون عنکم, لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تعویلا, کہ وہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ شخصیات اس کو دور نہیں کر سکتی. فرمایا بلکہ حال یہ ہے کہ جتنا کوئی زیادہ اللہ کا قریبی ہے اتنا ہی زیادہ وسیلے کا طالب. اب ہم رستہ مختصر کر کے میں بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا سے زیادہ اللہ کا قریبی کون ہے, امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اگر شخصیات کا وسیلہ مراد ہو تو پھر سب سے زیادہ وسیلہ تو محمد رسول اللہ نے پکڑا نا, تو آپ نے کس کا وسیلہ پکڑا؟ آپ سے تو بڑی کوئی مخلوقات میں زیادہ مرتبے کی کوئی شریعت, کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. اپنی اپنی امت میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ وسیلے کا تعلق بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے. تو پھر اللہ کا نبی اپنے امتیوں کو وسیلہ بناتا ہے, کس کو بناتا ہے؟ اس لیے شخصیات کا وسیلہ مراد ہی نہیں ہے. وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ صالح عمل, صحیح عقیدہ اور صالح عمل, کہ وہ نیک عمل ما یمبغی لہو کرے اور ما لا یمبغی لہو کے قریب نہ جائے. وہ عمل کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اس کے لیے, اور ان عملوں کے قریب تک نہ پھٹکے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اور جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت ہے. یہ وسیلہ ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے. جیسے مثلا اب یوں کہ اللہ میں تیری غفور الرحیمی کا وسیلہ پکڑتا ہوں, تم اپنی غفور الرحیمی کی تفیل سے میرے گناہ فرما, تو یہ بھی درست ہے. لیکن اس کے علاوہ شخصیات کا وسیلہ اور اس کے لیے حضرت عباس والا واقعہ پیش کرنا یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کو وسیلہ بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اگر حضرت عباس کی شخصیت وسیلہ ہوتی تو پھر تو اس میں امام کائنات کی توہین ہے، کیونکہ اصل سب سے زیادہ با عظمت شخصیت تو محمد رسول اللہ کی تھی، تو پھر تو محمد رسول اللہ کا نام لینا چاہیے تھا، نہ کہ حضرت عباس کا. تو پھر حضرت عباس دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے دعا منگوا رہے ہیں. اسی طرح وہ بخاری کی حدیث اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے یاد رکھیں جو نبی علیہ السلام نے تین شخصوں کا واقعہ بیان کیا، اگلے دن میں نے پیش کی تھی، اس کو یاد رکھیے گا. ہاں جی، تو فرمایا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا مثله ما يفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم. اور وہ حدیث بھی اس کے لیے مبین ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنی پھوپھی صفیہ کو، اور ان سب کے نام لے لے کے بتایا، فرمایا اے ملی فاطمہ عمل لے کے آنا، انی لا اغنی ان کے من اللہ شیء. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح اور لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ گناہ کر کے آؤ گے اور یہ جرائم کرو گے، پھر مجھے آ کے کہو گے کہ اگر اس نہیں اللہ کے نبی ہماری مدد کیجئے، تو میں تمہاری مدد اللہ کے دربار میں وہ نہیں کر سکوں گا.